بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم يكون تاريخ 30 من شهر الله المحرم mwaka 1441. Katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam al-ajurri rahimahullah ta'ala sharhi fadilat al-shaykh abd al-razzaq bin abd al-muhsin al-badr hafizahullah ta'ala. Tulianza kusoma katika kikao kilichopita orodha ya dalili katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala alizoziorodhesha na kuzitaja Imam al-Ajurri rahimahullah kama ushahidi wa maneno aliyotanguliza kabla ya hapo. Tukafika qawli al-musannif rahimahullah qala wa qala azza wa jalla wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin wa la yazidu al-zalimina illa khasara. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نترمش كتك قرآن يليون متباب نرحمة قومين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا hayawazidishi madhalim isipokuwa khasara. Yakulu shaykhu hafidhahullah, hadhihi al-ayatu al-karima fiha bayanu makanati al-Qur'ani wa azimi sha'ni. Hii aya tukufu ndani yake muna bayana ubainifu wa wazi wa cheo kikubwa cha Qur'ani tukufu. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala fihi shifa lilmu'minin, wa ni hakika Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia ponyo na shifa katika hiki kitabu khasa kwa waumini. Wa khasa almu'minin li'annahum yuqbiluna ala hidayatihi wa yahrisuna ala al-intifa'i bihi wal istishfa' bi kitabillahi 'azza wa jalla bi khilaf adh-dhalimin. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala amewahusisha waumini kwa sababu wao ndio wanaoelekea katika miongozo iliyoko katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wao ndio walio na pupa ya kunufaika na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka ponyo kwa kupitia kitabu hiki kinyume na madhalimu. إما بالإعراض عن الإيمان بالقرآن أصلا أو بالإعراض عن العمل بكتاب الله عز وجل فإنهم لا ينتفعون به. مظالم إما كوكوبوزا كياميني كتاب الله سبحانه وتعالى أصلا au kupuuza kukitendea kazi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hawa hawawezi kunufaika na hii Qur'an. لهذا قال سبحانه وتعالى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وين يقسم القرآن نموجة كتكوويل إكيواني مؤمن فسهوية نفايكنا إلى القرآن ikiwa ni dhalim hanufaiki na chochote na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya uovu wake mwenyewe, haimzidishii dhalim isipokuwa khasara. Lianna qulubahum lam tuqbil ala alquran wa lam tahris ala alistishfa'i bihi walintifa'. Kwa sababu nyoyo zao hazikuelekea katika Qur'an, wala hawana pupa ya kupata shifa na ponyo kutoka katika kitabu hiki, wala hawakunufaika nacho. Na hapa kuna faida kubwa tunaoipata katika hii aya. Kumbe hivi hii Qur'an ni shifa, bimaana ni ponyo kutokana na maradhi. Na ponyo hii si kwa maradhi ya nyoyo peke yake, bali hata katika maradhi ambayo mwanadamu humpata katika kiwiliwili chake. Hii Qur'an ni dawa, bimaana mtu kwa mfano akiumwa akasomewa Qur'an ni sababu kubwa ya yeye kupata shifa. Ingawa hili jambo wengi katika watu leo wameligura, na wallahi wa billahi wa tallah, hakuna dawa iliyo na manufaa kwa mwanadamu kama kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila aina ya maradhi yote unafikiria wewe, wakati mwingine ufikia wakati madaktari wakawa wamenyanyua mikono, hakuna namna. Na wallahi yule mtu kamsomea kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, akaamka kana kwamba si yule ambaye watu walikata tamaa kuwa atasimama. Lakini wengi katika watu hawajui, walakinna akthara an-nasi la ya'lamu. Ndio ukaona wengi wetu leo tunapopatwa na maradhi hatutangulizi kutafuta ponyo kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuta mtu atajaribu kila aina ya madawa, mwisho akishindwa kabisa, basi msomeni, hakuna njia nyingine. Hadha min hajri al-Qur'an, kitendo hiki ni katika kuigura Qur'an. Bali dawa ya kwanza kabisa inayotakikana itangulizwe kabla ya dawa yoyote ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kusema hivi haijamaanisha kuwa haifai mtu kutumia dawa. La, tumia madawa, ina shida yote, maadamu yale madawa kuna tajruba ya kuwa ni sababu ya kuleta ponyo katika yale maradhi, tumia. Lakini usiwache kuitafuta ponyo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii Qur'an Allah ameita ni shifa, hakusema dawa, sema ni shifa. Na katika lugha ya Kiarabu ikitumika shifa ni ponyo ambayo haina shaka ndani yake, kadhalika ni ponyo ambayo haina madhara ndani yake, kinyume na dawa. Dawa waweza kuitumia ikakutibu maradhi fulani ikasababisha maradhi mengine, lakini kitu kikiitwa ni shifa, bimaana hakiwezi kutibu kitu fulani kisha kikasababisha maradhi mengine. Hii Qur'an ni shifa. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza hili jambo katika kitabu chake wazi wazi. Lakini ni wangapi ambao tutasoma tukaona yaqini katika nyoyo zetu kwa hii ni shifa? As-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, yote mafahamu kuwa suratul fatiha miongoni mwa majina yake nini arruqya kama alivyoita mtunzi sallam walipokwenda katika safari yao wakashukia katika kijiji wale watu wa kijiji kile wakakataa kuwapa haki yao ya ugeni nyote majua kikisa wakakaa kando hawakupewa haki yao kama wageni mkubwa katika wakubwa wa kijiji kile akaumwa na nyoka alipoumwa na nyoka wakaja kwa masahaba wakauliza yupo kati yenu nyinyi raqi anayesoma ruqya mmoja katika masahaba kama mimi nitamsomea ruqya kwa sharti mtuwekee mtatupa mbuzi ngapi wakakubaliana ujira wenu ni mbuzi kadhaa na hili amelifanya kwa sababu wamekataa kuwapa haki yao kama wageni akamsomea suratul fatiha mara moja peke yake qala fakaanama nashita min aqal nikana kwamba alikuwa amefungwa fundo likafunguliwa hapo hapo akapona akasimama yule bwana mzima wakapewa mbuzi zao wakazungumza baina yao kuwa tusitumie chochote mpaka tukamuulize mtume sallallahu alaihi wasallam karudi kwa mtume ya rasulullah imetokea amri kadha wa kadha wa kadha tukafanya hivi qala wama yudrika annahu ruqya kipi kilichokujulisha wewe kuwa hii suratul fatiha ni ruqya na ni shifa na qur'an ni kama mfano wa upanga katika mkono wa mpiganaji akiwa na nguvu basi ule upanga utafanya kazi kisawa sawa wale walikuwa na nguvu za imani tizama namna gani ikafanya kazi ile Qur'an kwa sababu ya imani walizokuwa nazo katika nyoyo zao na sisi leo hata tukaisoma hiyo Qur'an pia tujaribu kweli hii itakuwa ni shifa ama kama mtu ana shaka shaka ndani yake watarajia vipi itakuwa shifa wakati wewe imani yako ina matatizo ili usiwe na shaka nalo. Kwa Mtume salama akawakiri hao masahaba kwa kitendo alichokifanya bali akasema katika hizo mbuzi zenu na mimi pia msinikose niliwaonyeni kuwatuliza nyoyo zao kwa kile kitendo alichokifanya hakina matatizo yote. Wa hii Qur'an ni shifa. Ni ponyo ambayo wengi katika watu leo wameigura. والله المستعان قال وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس أين واتوا قد جاءتكم موعظة من ربكم يمكجيني موعظة كتوك كمولوين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين نبوزا كبونيشا يديوم وفواني نوانغوف نرحمة قوامين الوعظ هو بيان الحكم مقرونا بالترغيب والترهيب فالقرآن موعظة وعظ نكبينيش حكم ndani yake ukaweka targhib ukao wapendezea watu kwa kutaja mambo mazuri watakayoyapata kwa kufanya lile jambo na kuna tarhib ukawaogopesha watu ikiwa hawatofanya lile jambo ama ikiwa watatekeleza makatazo yaliyokatazwa. Kwa hivyo Qur'an ni kitabu cha wa'dhi, cha mawaidha. Li'annahu jama'a baina al-awamiri wan-nawahi wa baina at-targhibi wat-tarhib wal-bisharati wan-nidhara war-raja'i wal-khawf. Qur'an imekusanya mambo yote. Waweza ukisoma Qur'an ikakupa hofu kisawa sawa. Mara ghafla ile ile Qur'an ikakutuliza moyo wako ikakupa rajaa ukawa na matarajio. Ukisoma aya za adhab zikakupa hofu Mara hapo hapo sulubu kabadika, ikaanza kuzungumzia kuhusu pepo, ikakupa raja na matarajio. Kwa hiki kitabu ni kitabu cha mawaidha. Wa qawluhu min rabbikum fihi ziyadatu sharafi hadha alkitabi alazim. Min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu mlezi. Hapa munakuzidisha utukufu wa hiki kitabu azimu. Wa anna ma fihi min wa'dhin wa targhibin wa tarhibin wa raja'in wa khawfin kullahu min Allahi azza wa jalla. Tazkiyatan lil ibadi wa hidayatan wa salahan. Yale aliyomo katika kitabu hiki, katika mawaidha yaliyoko ndani yake, na raja na khauf, yote haya yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwatakasa waja na kuwaongoza na kuwatengeneza. Wa shifaa'un lima fi sudur, ay shifaa'un lima fiha min asqamin wa amrad. Hii Qur'an ni shifa, ponyo kwa maradhi yaliyoko ndani ya vifua vya watu. Wa amradhu alqalbi naw'an, na maradhi ya nyoyo yako kwa namna mbili: maradhu shubuhat wa maradhu shahawat. Kuna maradhi ya shubuhat, wa hiya alamradhu allati taqdahu fi aqidati alinsan wa imanihi. Shubuhat hutia dosari katika itikadi ya mja na imani yake, kaletewa shubha hivi ikamharibu na kumpoteza katika njia ya sawa, akaitakidi yasiyokuwa sawa. Na maradhi ya shahawat, wa hiya allati taqdahu fi iradati al-insan wa amali. Shahawat kazi yake hutia dosari katika amal ya mja, kadhalika kumvunja nguvu ya kufanya amali. Ukimwona mtu afuata shahawati, lazima atakuwa na upungufu katika nini? Katika amali. Kama vile mtu akiwa na shubuhati, lazima atakuwa na dosari katika itikadi yake. Qala wal Qur'anu shifaa'un min kila al maradhaini. Qur'an ni shifa, kutokamana na maradhi yote mawili, kutokamana na maradhi ya shubuhat, kutokamana na maradhi ya shahawat. Maradhi yote haya mawili Qur'ani ni tiba. Hata yule ambaye karibuni ametubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna dawa inamnufaisha kama kukithirisha kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni haraka sana kumsafisha mtu moyo wake. Bali na yule ambaye yuko katika istiqama, pia haja yatosheleka kutokamana na kukithirisha kusoma hiki kitabu. Na wallahi hiki kitabu kila ukikisoma zaidi moyo wako wazidi kuwa laini. Hii Qur'an kwa sababu ni dawa kutokamana na kila aina ya maradhi haya ya shahawat na kila aina ya maradhi ya shubuhat. Ndio kaona salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walipokuwa wakiwahusia wanafunzi wanaotafuta ilmu ya kisheria, walikuwa wakiwahusia sana kushikamana na Qur'an, na kwa kadri ya mtu anavyoisoma Qur'an ndio kadri anavyokusanya katika ilmu ya kisheria. Ukiwa mukassir katika kuisoma Qur'an, lazima utakuwa na taksir katika kiasi cha ilmu unaoichukua. Na kila ukisoma zaidi Qur'an ndio wazidi kufahamu zaidi ilmu ya sheria Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mamba na asli ya ilmu ya sheria Allah subhanahu wa ta'ala yatoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. ikiwa wewe ni talib ilmu una taksir katika kuisoma Qur'an, basi bila shaka katika ilmu yako pia kutakuwa na taksir. Kwa ni juu ya Muislamu akithirishe kukisoma hiki kitabu, kimsafishe, kimtakase moyo wake. Wa hudan wa rahmatun lilmu'minin. Qala fal hidayatu bima dalla alayhi alquran min ilmin wa amal. Hidaya ni ule mwongozo uliokuja katika Qur'an wa ilmu na amal, ile ni hidaya. Warahmatu bima yatarattabu ala alilmi bilquran wal amali bihi min atharin tayyiba wa thimarin mubaraka wa awaida hamida ala alamilina bihi fid dunya wal akhirah. Na rahma ni ile tija inayopatikana katika mtu kuwa na ilmu na hii Qur'an na kuitendea kazi, ile athari yake nzuri na matunda yaliyobarikiwa na mwisho mzuri unaosifika kwa wale wanaotendea kazi hii Qur'an, mwisho mzuri katika hii dunia na kesho akhira, ile ni rahma. Kwa hivyo uongofu ni ule ulioko katika Qur'an, katika ilmu na kuitendea kazi ilmu. Na rahma ni yale yanayopatikana katika natija baada ya wewe kuisoma, kuifahamu na kuitendea kazi. Ni rahma kwa waumini. وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أيني واتو imekufikieni hoja kutoka kwa Mola wenu, burhanun min rabbikum, hoja kutoka kwa Mola wenu. Lianna fihi alhujaj as-saati'at, sababu katika Qur'an kuna hoja ambazo zina nguvu za wazi wazi. Walbayinat alwadihat allati taqumu biha alhujja, na bayana za wazi wazi ambazo usimamisha hujja. Watazulu almaadhira, na kuondoa udhuru kwa watu. Walihadha fa inna man balagha alquran faqad qamat alayhi alhujja, yoyote ambaye hii Qur'an imemfikia basi hoja imemsimamia. Liqawlihi ta'ala liunzirakum bihi wa man balagh, kwa yoyote ambaye Qur'an itamfikia basi ajui hana hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falquranu burhanun wa hujjatun wadihatun ala wujubi tawhidillahi tabaraka wa ta'ala wa ikhlasid din lahu wa ifradihi wahdahu jalla jalaluhu bil ibada. Hiya Qur'ani ni hujja, tena ni hoja zilizo wazi juu ya uwajibu wa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na kumtakasia yeye ibada. Wa hadha huwa maqsudul Qur'an alladhi li ajlihi unzila, na haya tuliyotaja ndiyo malengo na makusudio ya Qur'an ambayo kwa sababu yake imeteremshwa. Fihi barahinu wadhiha wa dalailu bayyina ala dharurati tawhidillahi ta'ala وذلك لا خفاء فيه ولا التباس. Kuna hoja za wazi wazi na dalili zinazobainisha wazi wazi juu ya udharura wa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Hili ni jambo ambalo halifichiki katika kitabu cha Allah wala halimkanganyi yoyote. Lakini pamoja na kuwa dalili hizi ziko wazi sana, wapo baadhi ya watu ambao wajinasibisha na Uislamu na waisoma hii Qur'an na bado wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo baadhi ya watu kama kwa mfano ubadul qubur, hawaabudu wa makaburi, wasoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm alqiyamati yakfuruna bishirkikum. Hizi aya wazisoma ziko wazi, hao mkiwaomba hawasikii, na hata wakisikia hawawezi kuitikia maombi yenu, na siku ya kiyama watakanusha hiyo shirki mnaowafanyia. Kile kitendo cha kuomba maiti kikaitwa ni shirki, na kitendo cha kumuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala ni ushirikina. Lakini pamoja na hayo wakaifanya shirki, bali wakatetea ule ushirikina wanaofanya kuwa ni kitendo cha sawa kabisa, wala kina matatizo ndani, bali na wakalingania watu na wakatafuta shubuhat ambazo yenu ukiangalia au hamim baiti al-ankabut. Hakuna katika Qur'an dalili hata moja inayokuamrisha wewe kaombe maiti. Hakuna, katafute mpaka utashikwa na kengeza, hupati. Bali katika Qur'an utaiona tauhid kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ndio pale watumia hoja ambazo ni wahia, kama yule mmoja katika awamu akaambiwa, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah amethibitisha wako hai. Yule bwana akasema eh, naam wako hai, lakini Allah akasema bal ahya'un 'inda rabbi 'inda rabbihim yurzaqun, wapewa riziki kule na Allah subhanahu wa ta'ala. Asema ngojea siku hii aya ikibadilika ikisema yarzuqun, yani wao ndio wanaotoa riziki tutawaomba, lakini maadamu wao pia wapewa riziki na Allah subhanahu wa ta'ala, sisi hatuwaombi wao, sisi tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala anayewapa wao riziki. Angalia kwa maneno huu ami ala alfitra, hujja hii shaanguka na imeanguka kikweli, na ndivyo ilivyo. Hakuna hoja, ni kukanganya tu watu wafanye ushirikina. Lahu da'watu alhaq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay illa kabasiti kaffayhi ila alma'i liyablugha fa wama huwa bibalighi wama du'a'u alkafirina illa fi dalal. Allah amewaita wanaomuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni makafiri. Wama du'a'u alkafirina illa fi dalal. Na aya ziko nyingi ambazo zungumzia swala hili, bali tuweza kusema hakuna ushirikina uliopigwa vita katika Qur'an kama ushirikina katika ibada ya dua. Na pamoja na hayo kuna watu ambao wamepotea katika hii dua, waipeleka kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna almasajid lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Na aya ziko nyingi katika Qur'an, kwa kuna hujja za wazi katika kitabu cha Allah juu ya kumpokesha Allah katika nini, katika ibada. Wa anzalna ilaykum nuran mubina ay diya'un yuhtada bihi, nuru ambayo watu hupata uongofu kupitia nuru kama hiyo. Wa yastabinu bihi sahibuhu tariq alhidayah, kwa nuru ya Qur'an mtu huiona na ikambainikia njia ya uongofu. Wa tanjali anhu ظلمات الجهل والضلال والباطل. Na kwa hii nuru ya Qur'an inapokuja kiza cha ujinga na upotofu na batil chaondoka, kama qala Allah ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina. Na namna hivi hivi tumekufunulia Qur'an kwa amri yetu. Ma kunta tadri mal kitabu wala al iman, ulikuwa hujui wewe kitabu ni nini wala imani. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, lakini tumekijaalia hiki kitabu kuwa ni nuru ambayo kwa nuru hiyo tuwaongoza tuwatakao katika waja wetu. Wa hii Qur'an nur, anayetaka nuru basi hii nuru Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به, اما wale ambao wameshikamana na Allah subhanahu wa ta'ala, فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراط مستقيما, basi Allah atawaingiza katika rehema zake na fadhila, na atawaongoza kwenye njia iliyonyoka. Dhakara jalla jalaluhu al-iman, al-imana bihi wal-i'tisama bihi subhanahu wa ta'ala. Katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kumuamini na kushikamana naye. وهذه الآية نظير قوله عز وجل واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نشكمانيني نا الله yeye ndiye mlinzi wenu, mlinzi bora kabisa na msaidizi bora kabisa. والاعتصام بالله هو صدق اللجوء إليه وتمام التوكل عليه وتفويض الأمر إليه. رحمك الله. كشكمانا الله سبحانه وتعالى نكم تجميع كيكويلي الله سبحانه وتعالى كم تجميع كيكمليف الله سبحانه وتعالى من بيوت ياكو كمويجمزي الله سبحانه وتعالى. وقد ورد الاعتصام في نصوص الوحيين على وجهين. نكشكمانا الله سبحانه وتعالى كم يكوجي كتك نصوص زا قرآن نسنة kwa wajhi mbili, kwa namna mbili. I'tisamun billahi ta'ala kama fi hadhi al-aya, kushikamana na Allah kama ilivyokuja katika hii aya tuliyosoma sasa hii. Wa i'tisamun bihablillah, kushikamana na kamba ya Allah kama fi al-ayati thaniya allati awrada al-musannif. Wa i'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, nashikamaneni na kamba ya Allah nyote wala msifariqiane. Hii pia ni i'tisam. ولا نجاة للخلق إلا بهذين الاعتصامين. نواجه هو توكوك إسبقوا واعتصام الزنبيل كشكمانه ككويل. يكوانز اعتصام بالله كشكماننا الله بتفويض الأمور إليه وكويجميز من بيوتك وكيي الله سبحانه وتعالى بكياك وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى وتمام الاستعانة به. Kumtegemea vizuri Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaka msaada kikamilifu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tisamun bihablihi, kadhalika kushikamana na kamba yake. Bitamassuki bikitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam wa dinihi wasiratil mustaqim, kwa kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam na dini yake Allah subhanahu wa ta'ala na njia yake iliyonyooka. Kwa hivyo kushikamana huku kwa kwanza na kwa pili kukikosekana mja ataangamia, hawezi kuokoka. Kushikamana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtegemea yeye peke yake kikweli, na kushikamana na kamba aliyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, nacho ni kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa qala Allahu azza wa jall wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa hablullahi ta'ala huwa al-Qur'an. An Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu anna an-nabiy sallam qala kitabullahi hablun mamdudun min as-sama'i ila al-ard. Kitabu cha Allah ni kamba Allah ameiteremsha kutoka mbinguni mpaka ardhini. Imenyooka ile kamba. Anayeshikamana nayo basi huyu ataokoka. Wa qala Allahu azza wa jalla Allahu nazzala ahsan hadith, insha Allah ta'ala kunzi hapo. Tajaribu katika darasa litakayokuja insha Allah ta'ala. Naktafi bi hadha al-qadr. Allahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.